नशे की निषेध की प्रधानता होती है इसको कौन रखता है? नहीं तत्पुरुष कहते हैं। नहीं तत्पुरुष किसका भेद है? नहीं तत्पुरुष में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का भेद है। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तीन। कौन कौन से? नैतिक, आप बताओ अंगद। तीन को वहां से लगाने से थोड़ी आता है, पाठ तैयार करने से। हाँ बताओ लक्ष्मण जी, क्या पूछा था, क्या प्रश्न क्या था? तत्पुरुष, तत्पुरुष का समास। नहीं का क्या अर्थ है? निषेध। तत्पुरुष के कितने भेद हैं? तीन। तत्पुरुष के कितने भेद हैं? तीन। कौन कौन से हैं? कर्मधार पुरुष, कर्मधार समास, द्विगु समास, नहीं तत्पुरुष। ठीक है, और दूसरा आया था जिसमें चकार की बहुलता रहेगी उसको कौन सा समास कहेंगे? चकार की बहुलता रहेगी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का कोई उदाहरण बता सकते हैं? विग्रह देखे बता। रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च राम लक्ष्मण भरतौ भरता, ये हो गया। विग्रह किसको कहते हैं? कोई एक दो विग्रह देख के बताओ। किसी भी समाज का एक कोई विग्रह देख के बताओ। रामस्य पुत्र, ये विग्रह है या वृत्ति है? ये विग्रह है। वृत्ति क्या है बताओ असली से? वृत्ति राम, राम को बंद करके राम पुत्र इति रामस्य पुत्र। नहीं वृत्ति क्या है? राम पुत्र, ये है क्या है? ये वृत्ति। किसकी वृत्ति? देखो वृत्ति रहेगा तो उसका कोई विग्रह होगा। विग्रह है तो वृत्ति है, वृत्ति है तो जैसे माता है तो पुत्र है, पुत्र है तो माता है, ऐसा समझना चाहिए। तो हाँ हाँ सोना जी, अभी पाठ आरंभ हो गया। ओम नमो नमः। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, मैं करूँगा या आप करेंगे? अच्छा अच्छा ठीक, कल से ध्यान रखूँ। ठीक है, हाँ ठीक। तो क्या पूछ रहे थे? हाँ वृत्ति है तो विग्रह है, विग्रह तो वृत्ति है, ऐसा समझना चाहिए। तो बहुरी का कोई उदाहरण बताओ। बहुरी जहाँ हमको देखिए समास में विग्रह देना आना चाहिए। लोकस्य लोकः नाथ यस्य, लोकः नाथो यस्य, है ना? इति ये यस्य कह रहे हैं, ये बहुरी है। आगे शब्द बनेगा लोकनाथ। अभी इस लोकनाथ का अर्थ क्या है? भिखारी अर्थ है। नहीं तो लोक की प्रधानता है, नहीं नाथ की प्रधानता, यहाँ भिखारी की प्रधानता है। इसको अगर आप राजा की तरफ ले जाना तो क्या करेंगे बोलो? आकाश राजा, राजा को कहना है लोकनाथ सबसे, राजा को कहना हो तो अभी से पुस्तक बंद कर दो। लोकनाथ, लोकस्य नाथ, ये लोकस्य नाथ कौन है? राजा, राजा है। देखिए इस लोक शब्द का, लोकनाथ शब्द का अर्थ है एक भिखारी भी है एक राजा भी है। क्यों भिखारी हुआ? बहुरी समास करने से। क्यों राजा हुआ? षष्ठी करने से। अच्छा इसमें देखिए जिसमें लोक की भी हाँ जी, हाँ भिखारी भी होता है और राजा भी होता है, वो समास ऐसा कर दिया तो हाँ थोड़ा ऐसा हो जाता समास में। सामान्य रूप से समास का विचार कर रहे हैं ये तो क्या के देखिए, हालांकि ये तो क्या ना किसी के साथ जबरदस्ती करना होता ना, वो ऐसा मैं पाठ चला रहा हूँ। जबरदस्ती मतलब ये समास का कोई संस्कार ही नहीं है। क्या समास चीज है? तो किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं ना, अरे नहीं करना ही पड़ेगा ये तो। लेकिन मेरे को पता है कि जिसको थोड़ा थोड़ा भी संस्कार समाज का हो गया तो वो लघु ठीक पढ़ पाएगा, इसलिए मैं करता हूँ, नहीं तो कौन किसके साथ जबरदस्ती करता, इसलिए थोड़ा करता हूँ। बाकी समाज आपके लिए बिल्कुल नए हैं और समाज क्या थोड़ा ज़्यादा कठिन है, क्योंकि एक अंदाजे में हम अंधेरे में एक डंडा मारना है, ऐसा कार्य है समाज का। इस ये आपके साथ लोकनाथ शब्द रहेगा, इसका अर्थ कैसा आएगा? तो बस ये कि आप जैसे आप जानते हैं ना गाड़ी में गाड़ी का एक बोल्ट होता है उसमें ऐसा नट लगा के ट्राई करते हैं कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा। अभी लोकनाथ सबसे आप क्या बहुरी लेंगे तो अभी लोकह ना तो यसे तो अब भिकारी तक ले जाना। लोकनाथ का अगर षष्ठी लेना है राजा की तरफ ले जाना तो लोकनाथ ऐसा लेना। अच्छा लोकनाथ में जहाँ लोक की भी प्रधानता है नाथ की भी प्रधानता द्वंद्व समास भी हो सकता है। द्वंद्व में देखिए लोकश्च नाथश्च इति लोकनाथौ दो द्विवचन वहाँ केवल आ जाएगा। तो एक वृत्ति में ये लोकनाथ एक वृत्ति है इस वृत्ति में हम कितने प्रकार से समास बता सकते हैं? तीन प्रकार से बता सकते हैं। द्वंद्व भी बता सकते हैं जब द्वंद्व बता देंगे तो द्विवचन आ जाएगा। कर्मधारय भी बता सकते हैं है ना। कर्मधारय बताएंगे तो कैसे बताएंगे? तीन प्रकार चार प्रकार से बता सकते हैं। कर्मधारय बताएंगे तो कैसे बताएंगे? हाँ जो लोक हैं वही नाथ हैं जो लोक हैं वही नाथ हैं। तो अब इसमें किसकी प्रधानता है? नहीं कर्मधारी में तत्पुरुष का भेद है तो उत्तर पद की प्रधानता है और कर्मधारी होने के कारण से नाथ का विशेषण केवल लोक बन जाएगा है ना। इसका उदाहरण है जैसे रक्त चाशो घट इति रक्त घटा। तो अभी इसमें घट की प्रधानता या रक्त की प्रधानता है? घट की प्रधानता है लेकिन वो घट कैसा है? तो घट का विशेषण कौन है? रक्त है ना। और विशेष्य कौन है? घट है। तो प्रधानता घट की है लेकिन घट कैसा घट है वो घट को पूछेंगे। जैसे कैसा का मतलब आप विशेषण पूछ रहे हैं। जैसे मैं कहूँगा आपको आप तन्मयानंद जी को जानते हैं क्या तो आप मुझे कैसा तन्मयानंद जी तो फिर उसको कोई विशेषण बताना पड़ेगा। जो रक्त वस्त्र गेरु वस्त्र पहनते हैं मुंडन किया है ऐसा कुछ विशेषण कुछ भी हो सकता है। एक देखो विशेष्य एक रहेगा एक हमेशा कोई भी एक विशेष्य एक ही रहेगा लेकिन विशेषण बहुत हो सकते हैं। बहुत यानी जितने आप लेंगे त्रिपुंड हैं मुंडन हैं रक्त हैं कद छोटा हैं और पुजारी हैं ऐसा कुछ भी विशेषण दे दो आप। विशेषण ऐसा विशेष मैंने विशेषण बताया ना जाति गुण क्रिया और संबंध ये सारे विशेषण बन सकते हैं। तो देखिए इधर तो समाज का आगे आज हम लघु का विचार करते हैं। पहले समास में ये ध्यान रखना कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक ये थोड़ा ध्यान रखना वो बारंबार अभ्यास करने से आ जाएगा। तो इन शब्दों का आप थोड़ा विचार कर लेना। जैसे अकारांत जितने भी शब्द अकारांत है राम की तरफ चलेंगे जितने मतलब पुल्लिंग में चलने वाले अधिकतर बाकी और पुल्लिंग के इकारांत है ये पुल्लिंग के उकारांत है और वो स्त्रीलिंग का एक रूप दे दिया रमा का ये सब वो कभी कभी प्रयोग होगा। ये सर्वनाम का प्रयोग किया इसका कल हिंदी में लिख दूंगा। जैसे इसका अर्थ में सामान्य भी बता देता सा यानी वह ठीक है। अच्छा द्विवचन है तो वह दोनों और वह सब। इसका अर्थ है क्या तम यानी तो उसको हिंदी में कहते हैं ना उसको तो तम यानी उसको तम रामम। तम रामम का क्या अर्थ हो गया उस राम को उस राम को तेना उस राम के द्वारा बस उस ये तत्कार थे उस राम के द्वारा है ना। तेन रामेण कार्यम भवति तो उस राम के द्वारा कार्य हुआ है ना ये हो गया। तस्मै यानी उस राम के लिए तो तस्मै रामाय नमः तस्मै रामाय नमः। आपको सर्वजी नहीं दिख रहा है कल उधर उधर बैठा क्यों दिखना चाहिए सामने ठीक है आज तो आसन है। तो तस्मै रामाय नमः का क्या अर्थ हो गया उस राम के लिए मेरा नमस्कार है। इसका क्या अर्थ है उस राम से है ना। तस्मात रामात आगच्छामि उस राम से मैं आया हूँ ठीक है। और इसका क्या अर्थ है उस राम का भ्रातु अस्ति उस नहीं उस तस्य रामस्य भ्राता अस्ति उस राम का भाई है ये है ना। संबंध में षष्ठी होता है। इसका क्या अर्थ है उस राम में राम हाँ उसमें इसका अर्थ है उसमें पर इसके उस कह रहे थे इसके साथ कुछ भी जोड़ दीजिए तो रामे तस्मिन रामे तो उस राम में सम्यक गुण होते हैं अच्छे गुण पाए जाते हैं ऐसा आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तो पहले मैंने बता दिया राम ने राम को राम के द्वारा यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया इसको हटा देंगे। राम के द्वारा, राम के लिए, राम से, राम का, के की, और व्याकरण में प्रयोग करते हैं इसमें स्थान पर, और इसका होता है में और पर, ये ऐसा आप समझ लेना चाहिए। अभी आगे चलिए, हम उस दिन देखा था श्री गणेशाय नमः, ऐसा देखा था श्री गणेशाय में। देखिए अभी आपने समास पढ़ लिया, जितने भी आप समास पढ़ेंगे इस समास जो पांच समास से अतिरिक्त पूरी अष्टाध्याय में कोई समास नहीं, तो समास का आपको संस्कार हो गया। लेकिन अभी आपने उस समय विग्रह दिया था श्रिया सह गणेश इति श्री गणेश, कौन सा समास किया था? बहुली नहीं किया था, कर्मधारी कैसे किया? 400 तो नहीं बोला हमने, अच्छा थोड़ा ये समस्या आएगी आपको कि अभी रूप पूरा अच्छा न जानते नहीं, स्टडी पढ़ा नहीं है सर। श्रिया तृतीय वचन है, श्री का तृतीय वचन में क्या बनेगा? श्रिया, तो श्रिया सह गणेश इति श्री गणेश, इसको कहेंगे तृतीय तत्पुरुष। अच्छा ये है कि देखिए तत्पुरुष के छह भेद हैं, तत्पुरुष के कितने भेद हैं? छह। हम प्रसिद्ध एक षष्ठी तत्पुरुष होने के कारण उसको ले लेते हैं, बाकी षष्ठी को छोड़िए, आप द्वितीय तत्पुरुष भी कर सकते हैं, तृतीय तत्पुरुष भी कर सकते हैं, पंचमी तत्पुरुष भी कर सकते, चतुर्थी तत्पुरुष भी कर सकते हैं, पंचमी तत्पुरुष भी कर सकते हैं, षष्ठी तत्पुरुष तो प्रसिद्ध है, और सप्तमी तत्पुरुष। इनमें क्या है, षष्ठी ज़्यादा प्रयोग होता है, ये थोड़े बहुत कम आते हैं, क्योंकि इनके निमित्त होते कुछ शब्दों के साथ ही होते हैं, वो शब्द लोक में प्राय नहीं मिलते हैं, और षष्ठी क्या है, सामान्य है, सबके साथ मिलकर चलता है, इसलिए षष्ठी प्रसिद्ध है। तृतीय भी थोड़ा यहाँ आ गया तो देख लेना तृतीय समाज। और ये जो इस प्रथमांत, प्रथमांत के साथ अगर तत्पुरुष हो रहा हो तो प्रथमांत, प्रथमा विभक्ति इधर रहेगा, इस पद में भी प्रथमा विभक्ति रहेगा, इस पद में भी प्रथमा रहेगी, तो वो दोनों हो गए प्रथमांत विभक्ति। उस समास को कौन सा समास कहेंगे? तत्पुरुष का, देखिए तत्पुरुष में देखिए एक द्वितीयांत विभक्ति होगा, एक प्रथमांत होगा, तत्पुरुष में एक तृतीयांत होगा, एक प्रथमांत होगा, तत्पुरुष में एक चतुर्थ्यंत होगा, एक प्रथमांत होगा, तत्पुरुष में एक पंचम्यंत होगा, एक प्रथमांत होगा, तत्पुरुष में एक षष्ठ्यंत होगा, एक प्रथमांत होगा, तत्पुरुष में एक सप्तम्यंत होगा, एक प्रथमांत होगा, है ना ये। लेकिन जहाँ जिस तत्पुरुष में पूर्व पद में भी प्रथमा विभक्ति रहेगी, उत्तर पद में भी प्रथमा विभक्ति रहेगी, उसको कौन सा समास कहेंगे? प्रथमा तत्पुरुष कहना चाहिए, क्यों? आपने द्वितीय के इधर पूरा इधर वाला पद है ना, जैसे दो पद हैं, दो पदों में समास करें, इधर वाला पद हमेशा प्रथमांत प्रथमांत रहेगा, और इधर द्वितीय तृतीय चतुर्थी, है ना, द्वितीय ये द्वितीय रहेगा तो ये कौन सा रहेगा? प्रथमांत। ये तृतीय रहेगा तो ये कौन सा रहेगा? ये अगर चतुर्थी रहेगा तो ये प्रथमांत, ये षष्ठी रहेगा तो ये प्रथमांत, ये पंचमी रहेगा तो ये प्रथमांत, ये सप्तमी रहेगा तो ये प्रथमांत, और ये प्रथमा रहेगा तो ये प्रथमा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये प्रथमा प्रथमा, तो इसको प्रथमा तत्पुरुष कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? प्रथमा। तो प्रथमा तत्पुरुष प्रसिद्ध नहीं है, तो प्रथमा तत्पुरुष प्रसिद्ध नहीं, लेकिन ये प्रथमांत प्रथमांत के साथ अगर समास तत्पुरुष समास हो रहा तो उसको कहते हैं कर्मधारी। प्रथमांत प्रथमांत का अगर समास हो रहा हो तो उसको कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारी। आप जो कर्मधारी सुना ना, वो प्रथमा विभक्ति, वो ये भी प्रथमा रहेगा, ये भी प्रथमा रहेगा, लेकिन इधर द्वितीय है इधर प्रथम, इसको कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष, इधर तृतीय है इधर चतुर्थी है तो इसको कहेंगे तृतीय तत्पुरुष, इधर चतुर्थी है इधर पंचमी है तो इसको कहेंगे चतुर्थी तत्पुरुष, इधर षष्ठी है इधर प्रथमा है तो इसको क्या कहेंगे? षष्ठी तत्पुरुष। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। आगे देख रहे हैं हम शब्द, ये लघु सिद्धांत कौमुदी, ये शब्द बना दिया था कुमुद शब्द बना के हमने, कुमुद से अण किया था, कौमुदी बनाया था, गीत किया, कौमुदी का क्या अर्थ है? चांदनी, है ना, यानी प्रकाश करने वाली। चांदनी का क्या अर्थ है? प्रकाश करने वाली। तो प्रकाश करने वाली तो किसको प्रकाश करने वाली, ये शंका हो जाएगी, प्रश्न होगा कि किसको प्रकाश करने वाली, चांदनी प्रकाश करती ना, किसको प्रकाश करती है, है ना भाई, लोक को प्रकाश करती है, जैसे ये प्रकाश कर रही, किसको? कमरे को प्रकाश कर रही है, चांदनी प्रकाश करती है। चांदनी क्या क्या करती है? प्रकाश करती है, शीतलता देती है, और एक जो कहते हैं ना चांदनी को देखते हैं आप सभी लोग कहते अरे बहुत सुंदर चांदनी, एक आह्लादकता देती है, तो तीन कार्य करती है चांदनी, चांदनी के तीन कार्य हो गए। तो अब यहाँ अब चांदनी शब्द जो कौमुदी शब्द का थे चांदनी, वो शब्द यहाँ प्रयोग किया, यहाँ कैसे घटेगा चांदनी, तो यह है अच्छा यहाँ चांदनी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ किसको प्रकाशित कर रही है? सिद्धांतों को प्रकट, इसके पास में कौन शब्द खड़ा है? सिद्धांतों। क्या सिद्धांतों को क्या कर रही हैं? प्रकाश कर रही हैं, ठीक है ना। सिद्धांतों को क्या कर रही हैं? प्रकाश। वो किनके सिद्धांत हैं? व्याकरण के सिद्धांत। ये शब्दांतर ऐसा जाइए देखिए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा जाते जाते एक सीढ़ी पे पैर रखा, एक सीढ़ी पे छत पे पहुंच जाते हैं हम, नहीं तो सीधा छत पे जा सकते हैं नहीं, एक सीढ़ी पे पैर रखिए। देखो मैं पूछता हूँ, चांदनी इसका अर्थ है, चांदनी का अर्थ है प्रकाश करती हैं। प्रश्न होगा कि किसको प्रकाश करती हैं? पास में खड़ा है कौन? सिद्धांतों को प्रकाश करती हैं। और प्रश्न करिए किसके सिद्धांतों को प्रकाश करती हैं? व्याकरण के सिद्धांत। व्याकरण के क्या सिद्धांत हो सकते हैं? नहीं वो लघु भी थोड़ा नहीं आएगा। व्याकरण के क्या सिद्धांत होंगे? व्याकरण के सिद्धांत यही होंगे कि अमुक प्रकृति से अमुक प्रत्यय हो, ये सिद्धांत है ना, नहीं तो सर्वत्र थोड़ी। आगे कोई अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे उनके दूसरे सिद्धांत हैं, ठीक है ना। आपके आश्रम के नियम आपके आश्रम में है, वो हमारे आश्रम में हमारे नियम है। कहा कि नहीं नहीं ये तो यहाँ 5 बजे आरती क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? तो आपके वहाँ थोड़ी आके घट्टी हिला रहे हैं, हमारे आश्रम में करते हैं तो हमारे आश्रम का नियम है ना, वो तो हमारे सिद्धांत है वो। इसी प्रकार ये व्याकरण के सिद्धांत कैसे सिद्धांत है, वो कैसे हैं? नहीं लघु तो है, लेकिन कौन से सिद्धांत? तो यही है कि अमुक प्रकृति से अमुक प्रत्यय करना चाहिए, सब प्रकृति से सब प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है ना। पूर्व में जैसे आप आगे कहेंगे तरप तमपो घ, आप देखिए लोक में घी सुनते हैं, घी घी। अब यहाँ घी किसको कहते हैं? यहाँ घी के शेषो घ्य सखी है ना, शेषो घ्य सखी, यानी इकार उकार को घी कहते हैं। तो यहाँ कहेंगे घी लाओ, तो किसको लाएंगे? इकार उकार को लाएंगे। लोक में घी लाओ तो क्या लाएंगे? घी लाएंगे, लाएंगे। तो इनका सिद्धांत देना का हम घी उनको घी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे देख लोक में नदी शब्द प्रसिद्ध है, क्या बहता हुए जल को नदी कहते हैं। यहाँ कहेंगे नदी संज्ञा हो, किसकी नदी संज्ञा हो? दीर्घ इकार उकार की, ये इनके सिद्धांत है। सिद्धांत है ना भाई, लोक में जो नदी शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा यहाँ नदी नहीं है, हमारा नदी क्या है? दीर्घ इकार उकार नदी है, यहाँ दीर्घ इकार है दीर्घ उकार है, स्त्रीलिंग से विशिष्ट हो तो उसको नदी कहते हैं। ये देखो सिद्धांत है, इनका सिद्धांत है ना, कोई आक्षेप नहीं कर सकते कि नहीं नहीं हमको गंगा यमुना को नदी कहते हैं, आप लोक में कई हैं, हमारा यहाँ व्याकरण में नदी अलग है, ठीक है। ऐसे प्रकार से और भी बहुत हैं जो इनके जो सिद्धांत अभी पढ़ेंगे, तो उन सिद्धांतों को ये प्रकाशन करने वाली हैं, इन सिद्धांतों को क्या करती हैं? प्रकाश करेगी। तो समग्र सिद्धांतों को प्रकाश करेगी क्या? नहीं, क्या करेगी? लघु सिद्धांत को, लघु यानी थोड़े सिद्धांतों को ये प्रकाशन करेगी, ठीक है। तो अभी इनमें देखो तीन शब्द हैं, लघु सिद्धांत और कौमुदी। अब इसमें क्या समास हुआ है अब यहाँ देखेंगे। समास आपने पढ़ लिया, जैसे आपने भाई हथियार चलाना सिखा दिया, तो अभी मैदान में आएंगे तो हथियार चलाना पड़ेगा, तो आपने समास पढ़ा है, तो लघु और सिद्धांत में पहले समास करेंगे। तो सिद्धांत देखिए, सिद्धांत आप जानते हैं, सिद्धांत सिद्धांत का विशेषण क्या है? लघु। तो विशेषण और विशेष्य के बीच में होने वाले समास को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी लेकिन सिद्धांत पहले इसके साथ समास करेंगे, सिद्धांत और कौमुदी के साथ। तो सिद्धांत कौमुदी के साथ क्या समास करेंगे? षष्ठी तत्व। तो सिद्धांतों को देखिए आप, रामस्य मैं थोड़ा बोलता, रामस्य कौमुदी थी राम कौमुदी बनेगा, और दो राम है तो रामयो हो कौमुदी थी रामयो हो राम कौमुदी, और बहुत राम है तो रामायण कौमुदी थी राम कौमुदी। अच्छा सिद्धांत भी इस राम के समान चलेगा तो क्या बनेगा? सिद्धांतानां कौमुदी, ठीक है ना, सिद्धांतानां कौमुदी थी सिद्धांत। तो एक शब्द बन गया, पहले दो देखिए समाज का आप जानेंगे। अभी इसका अलौकिक विग्रह होगा, अलौकिक विग्रह क्या होगा? अलौकिक विग्रह होगा सिद्धांत आम और कौमुदी सु, ये होगा। अब दोनों को विभक्ति का लोप कर देंगे, तो विभक्ति यत्र लुप्यते और तदर्थस्तु प्रतीयते, ठीक है ना। तो शब्द बन गया हमारा सिद्धांत कौमुदी, ये शब्द बन गया। अब ये शब्द पहले जो सिद्धांत पुल्लिंग में चल रहा था, अब ये क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग में हो गया। तो अब इसके साथ एक शब्द बन गया, अभी एक शब्द और छूटा हुआ, कौन सा है? लघु। तो लघु है तो अभी लघु शब्द क्या है? गुणवाचक होने के कारण वो स्त्रीलिंग में चलेगा, पुल्लिंग में भी चलेगा, नपुंसक में भी चलेगा। वो क्या है कि वो आगे विशेष्य के अनुसार, विशेष्य के अनुसार लिंग वचन अपना लाता है। या विशेष्य कौन है? विशेष्य है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी है विशेष्य। इसके साथ हम इसका समास करें लघु का, तो अब ये विशेषण में भी वही विभक्ति आ जाएगी। यानी विशेष्य अगर स्त्रीलिंग है तो विशेषण जो लघु है उसमें भी कौन सा विभक्ति आएगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग आएगा। तो लघु शब्द का स्त्रीलिंग बनेगा लघवी। क्या बनता है? लघवी। क्योंकि किसी भी, मैंने बताया था, किसी भी पुल्लिंग वाले शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप गीप गीत गीन तीन प्रत्यय करेंगे। तो लघु में अगर गीप प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वर्जी लग के लघवी हो जाएगा। तो अभी लघवी, लघवी चाशो कर्मधारय कर रहे हैं, लघवी चाशो कौमुदी थी लघु। हाँ, लघवी, लघवी चाशो सिद्धांत कौमुदी थी लघु सिद्धांत कौमुदी। अच्छा, दूसरा आपको समास, देखो एक चिन्ह बताते हैं आपको, वो आपको क्या के थोड़ा सुविधा रहेगा, आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो सुविधा रहेगा। क्योंकि इतना याद किसे रहेगा? लघु कितने पद हैं यहाँ? ये इसमें कितने पद हैं? एक। कितने पद हैं? एक। कितने पद हैं? एक। कितने पद हैं अभी से? एक। कितने पद हैं? एक पद। एक पद। कितने पद हैं? एक। एक एक ही है, ठीक है ना? क्योंकि समास कर दिया पहले, जो असमास करने से पूर्व में तीन थे लेकिन अभी कितने हो गए? एक हो गए। क्योंकि विभक्ति लोप होगा, विभक्ति लोप होने पर उसका अर्थ वहाँ रहेगा, लेकिन पदानाम एक पद्यम च, उस श्लोकों को याद रखना चाहिए, पदानाम चेक पद्यम च समासो सो भी दिए थे, उसी को जो पद, एक पदों का एक पद हो जाना, वही समास है, एक पद हो गया। एक पद हो गया तो पहले तीन थे, तो इस किस तरीके से आपने इसको बिठाया है वो समास है। तो देख, जैसे यहाँ, यहाँ इसके और इसके बीच में समास हुआ ना, तो इसके और इसके बीच में आप गेप में थोड़ा ऐसा कर देंगे और यहाँ लिखेंगे, जो जैसे अभी कौन सा समास हुआ है? कर्मधारय, यानी बराबर वाले में, तो ये हो गया कर्मधारय का चिन्ह, ऐसा आप लिखेंगे। कौन सा समास हुआ यहाँ? तो हमेशा ये आपका कोड वर्ड होना चाहिए, हमेशा ये क्या होना चाहिए आपका कोड वर्ड होना चाहिए, कि अगर इस पद में और इस पद के बीच में आपने नीचे ऐसा एरो लगाया और ऊपर ऐसे बराबर का चिन्ह किया, तो वहाँ आपको ऑटोमेटिक होना चाहिए कि यहाँ कर्मधारय समास होना चाहिए। ये कहीं शास्त्र की बात नहीं है कि नहीं नहीं कौन से शास्त्र में लिखा कि नीचे एरो लगाएंगे ऊपर बराबर करेंगे, ये सारी चीज़ें पर नहीं होता ना। आप कुछ भी अपना कोड वर्ड बना लो, आप अपने फ़ोन में कोड वर्ड डालते हैं, कोई वेद में ढूंढ के डालते हैं क्या? अपनी मर्जी से कोड वर्ड डाल देते हैं, बदल भी देते हैं। इसी प्रकार मतलब एक आप ये बता दिया, और थोड़ा थोड़ा युक्ति युक्त भी है, क्योंकि जैसे क्यों आप बराबर का चिन्ह लगाया, बराबर कहें कि कर्मधारय समास हमेशा बराबर विभक्त समानाधिकरण में ही होता है, इसलिए बराबर का चिन्ह लगाने से आप समझ लेना चाहिए कर्मधारय समास हुआ है। क्योंकि आगे मान लो जब आप किसी को पढ़ाएंगे तो वहाँ अगर आपका समास अगर प्रौढ़ नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखिए आगे चलते समय पता चलेगा आपको कि समास में कितनी गुंफितता है। क्यों गुंफितता है? जब हम पढ़ा रहे थे प्रथम बार जब पढ़ाया था तो हम बार बार समास का विचार किया, क्योंकि हमको जिसने पढ़ाया तो वो समास प्रारंभ में नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैं किसी को पढ़ाया तो प्रारंभ में एक बार पढ़ाया था, तो समास का बार बार विचार किया। बारंबार किसी के पास जाते थे वो कह रहे हमको पता नहीं, बारंबार जाते फिर आचार्यों के पास जाते तो वो समाधान करते थे, इसलिए मेरे को पता है कि ये सब चिन्ह डालने से आपको बिल्कुल सुविधा रह जाएगी कि यहाँ कर्मधारय समास हुआ। कर्मधारय समास हुआ तो आप तत्काल चाशो बोल सकते हैं, लघवी चाशो सिद्धांत कौमुदी थी लघवी, तो आपको विग्रह देने में कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। नहीं तो अभी अगर यहाँ ऐसा नहीं लिखेंगे, आज आप सुन लिया और आगे पाठ आगे पढ़ेगा, फिर पीछे वाला सब थोड़ी ये तक लिख पाते हैं, सब थोड़ी रिकॉर्ड एक साथ हो जाता है, तो फिर आप कभी पुस्तक देखेंगे तत्काल उपस्थित हो जाएगा कि यहाँ कर्मधारय हुआ। कर्मधारय बोलने पर लघवी चाशो कौमुदी थी लघु सिद्धांत, लघवी साधो सिद्धांत कौमुदी थी लघु सिद्धांत, तत्काल जैसे दिमाग में उपस्थित हो जाएगा। इसलिए ऐसा बारम्बार आपके पास एक लेखनी वो होना, पेन से नहीं लिखना, ये पेंसिल आती है है ना, 0.5 की एक पेंसिल आती है, वो हमेशा पास में रखना। वहाँ कोई भी पुस्तक में पेंसिल से लिखना, पेन से नहीं लिखना, तो ऐसा लिखना। हाँ, तो समास में ऐसा सा आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ कौन सा समास हुआ है? षष्ठी तत्पुरुष है ना, तो यहाँ इसके इस पद के इसके पद के बीच में समास हुआ ना, तो ये बीच में आपको लिखना है छे। ये कह रहे हैं यानी ये क्या है, षष्ठी है। ये क्या है? षष्ठी, यानी ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। तो हमेशा आपको पूरे ग्रंथों में एक कोडवर्ड बना लो, वो कोडवर्ड आप पूरे ग्रंथों में रहेगा। आप चाहे अभी केनोपनिष पढ़ रहे हैं, चाहे महाराज जी आने के बाद धृदाणे पढ़ेंगे, वहाँ पर भी महाराज जी बारंबार समास बोलते हैं, तो वहाँ तत्काल आपको, क्यों ग्रंथ एक बार पढ़ रहे हैं तो उसको अपना होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, तो वहाँ आप तत्काल छः लिखेंगे, महाराज जी ने कौन सा समास बोला, आचार्य जी ने कौन सा समास बोला, कर्मधारी बोला, किस किस भी बीच में कर्मधारी हुआ, उसके नीचे एरो लगा के वहाँ, तो तत्काल कभी आप देखेंगे तो वहाँ आपको तत्काल पता चल जाएगा ये ऐसा समास हुआ, ये इसका विशेषण बन रहा है कर्मधारी हुआ, या षष्ठी हुआ तो यानी इसका संबंधी, क्यों संबंध में षष्ठी होती है, तो उसका संबंधी है ये। जैसे रामस्य पुत्र, तो राम और पुत्र का क्या संबंध है? राम षष्ठी तो नहीं, ये तो षष्ठी हुआ। राम और पुत्र का क्या संबंध है? पिता पुत्र संबंध है, संबंध में षष्ठी होती है ना। जैसे मम लेखनी, तो मम लेखनी मेरा और लेखनी के क्या संबंध है? स्वस्वामी भाव संबंध, मैं उसका स्वामी हूँ ना। जैसे कोई भी ले सीताया पति ही है ना, सीता पति बनेगा, तो उनमें क्या संबंध है? पति पति स्वस्वामी भाव संबंध। मम भृत्य, भृत्य कहते हैं नौकर को, मेरा नौकर है, तो उनमें क्या संबंध है? स्वस्वामी भाव संबंध है। तो संबंध में षष्ठी होता है, तो इसे संबंध यानी ये संबंध हुआ है, तो ऐसा आपको लिखना चाहिए। और कहीं द्वंद्व आएगा वहाँ केवल द्व लिखेंगे, ठीक है। कहीं जैसे बहुरी आएगा ऊपर केवल या तो ये शाम लिखेंगे या लिखेंगे, अभी बता देंगे आगे, या ब लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, तो हमने शब्द देखा था लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी शब्द का अर्थ हो गया कि व्याकरण के कुछ सिद्धांतों को प्रकाशन करने वाली जो होगा, इस ग्रंथ का नाम होगा सिद्धांत कौमुदी। कुछ व्याकरण के कुछ सिद्धांतों को प्रकाशन करने वाली है। आगे चलते हैं, अभी श्लोक आ रहा है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीया प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। पाणिनीया प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। तो हम अन्वय पहले करना सीखा था। अन्वय किसको कहते हैं? अन्वय गद्यम च गद्यानां गद्यानां पद्यकरणं व्यवस्थितकरणं अव्यवस्थित पद को अब जैसे अव्यवस्थित कैसे खड़ा देखेंगे? अव्यवस्थित एक तो व्यवस्थित होता, व्यवस्थित कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान फिर क्रिया। अब यहाँ अव्यवस्थित क्रिया कहाँ बैठी है? क्रिया अभी करोमी, ये है क्रिया, अभी क्रिया यहाँ बैठी है। और आहा, क्रिया का कर्ता कौन है? बताइए, देखिए अव्यवस्थित है या नहीं है? क्रिया के सामने कर्ता रहता है और ये उधर लेके बैठी है, तो अव्यवस्थित है या नहीं है? अच्छा, इसे करोमी का कर्म कौन है? करोमी का कर्म अहम, कर्म कर्म लोग कर्म कौन? वरद राजाचार्य तो आम हो रहा है, ठीक है ना। जैसे सरस्वती वो पुस्तक खोली आप लाए थे पुस्तिका छोटी, उसमें लिखा था कर्ता गौण कर्म गौण कर क्रिया, वो थोड़ा जानना। और ये आपको थोड़ा आपके पास समस्या रहेगी कि यह पाठ थोड़ा धीरे चलेगा, ऐसा करो आप देखिए। दंडान्वय किसको कहते हैं? कह रहे जिसमें कर्ता गौण कर्म हो और गौण क्रिया हो, ठीक है। अच्छा, जिसमें मुख्य कर्म और मुख्य क्रिया का किस क्रम से व्यवस्थीकरणम, ये हो गया क्या अन्वय। जैसे कर्तृकर्म भाच्य अनुसार, यहाँ तो लेना। अब यहाँ देखिए अभी हम इस पृष्ठ को आप देखिए, यहाँ क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, करूँगी। अच्छा, ये मुख्य क्रिया या गौण क्रिया है? मुख्य क्रिया है। गौण क्रिया कौन सी है? नत्वा। ठीक है ना, ये समझ लेना चाहिए कि एक गौण क्रिया होती, एक मुख्य क्रिया होती है, गौण क्रिया होती है। कोई भी क्रिया रहेगी उसका कर्ता रहेगा और कर्म रहेगा। तो इस करोमी का मुख्य क्रिया का मुख्य क्रिया कौन हो गई? इस मुख्य क्रिया का कर्म कौन है? हाँ, लघु सिद्धांत कौमुदी है ना, लघु सिद्धांत कौमुदी, ये क्या है? मुख्य कर्म कौमुदी में है ना विद्या। यहाँ थोड़ा देखिए ये शब्द कैसा चल रहा है, ये गौरी जैसा चल रहा है, गौरी जैसा भी रूप यहाँ लिखा नहीं है, इसलिए द्वितीय एकवचन में गौरीम बनेगा, इसलिए कौमुदीम, तो द्वितीय एकवचन है। और द्वितीय एकवचन में ये हमेशा कर्म बनेगा, ये सारे क्या बनेंगे? कर्म है, ठीक है ना, इसी प्रकार यहाँ गौरीम। तो ये करोमी का कर्म हो गया लघु सिद्धांत कौमुदी, यानी लघु सिद्धांत में कौमुदी को कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, फिर आएगी कि किम कृत्वा, प्रश्न होगा किम कृत्वा लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमी, क्या कर कर आप लघु सिद्धांत कौमुदी कर रहे हैं? तो फिर क्या आएगा? नत्वा। ये हो गई गौण क्रिया, ये क्या हो गई? गौण क्रिया। तो ये भी क्रिया है या नहीं है? क्रिया है, लेकिन गौण क्रिया है, मतलब गौण क्रिया होने पर भी क्रिया तो है ना। तो इस गौण क्रिया का कर्ता कौन होगा? तो गौण क्रिया का कर्म भी कौन रहेगा? गौण कर्म ही रहेगा। तो कौन है वो? सरस्वती। सरस्वती यहाँ कर्म है, सरस्वती क्या है? कर्म है। किसका कर्म है? नत्वा का कर्म है। तो नत्वा क्या हो गई? क्रिया। क्रिया कौन सी क्रिया? गौण क्रिया। इस गौण क्रिया का कर्म कौन है? सरस्वती। और कर्ता कौन है? है ना, हम दोनों को क्रिया का एक ही रहेगा। अच्छा, फिर देखिए वो सरस्वती के विशेषण दे रहे हैं, कीदृशी सरस्वती नत्वा लघु सिद्धांत कौमुदी करोमी। शुद्धां शुद्ध शुद्ध गुण्याम करते हैं, शुद्ध गुणों से विशिष्ट, शुद्ध गुणों से विशिष्ट। विशिष्ट कहते हैं कि उसमें रहने वाले धर्म, जैसे मैं कहूँगा त्रिपुंड विशिष्ट, तो त्रिपुंड उसका विशेषण बनेगा, विशिष्ट है ना। जैसे मैं कहूँगा, जैसे कोई दंडी पुरुष को देखा ना, दंडी दंडी महात्मा होते हैं, तो दंड विशिष्ट पुरुष इसको कहेंगे दंडी पुरुष, है ना। कोई भी उसमें रहने वाले, जैसे कंठा विशिष्ट, विशिष्ट यानी उसका विशेषण कंठा बन रहा है, उसका विशेषण दंड बन रहा है, उसका विशेषण त्रिपुंड बन रहा है, तो विशिष्ट आया तो कोई विशेषण है तो विशिष्ट बनेगा। तो सरस्वती का विशेषण क्या है? और विशेष्य कौन है? विशेष्य सरस्वती। सरस्वती हो गया विशेष्य और विशेषण हो गया, तो विशेषण बहुत हो सकते हैं, शुद्ध हो, शुद्ध गुणों से विशिष्ट। फिर और क्या विशेषण है? देवी। तो अभी अर्थ करेंगे, शुद्ध गुणों से विशिष्ट जो सरस्वती देवी, उसको नमस्कार कर कर, त्वा का अर्थ होता कर कर, जैसे गत्वा, गत्वा का क्या अर्थ है? जाकर। खादित्वा क्या अर्थ है? खाकर। सहित्वा क्या अर्थ है? सोकर। तो ये त्वा का अर्थ होता कर, इसके होगा आगे। तो अर्थ हो गया कि अहम यानी मैं शुद्ध गुणों से विशिष्ट सरस्वती देवी को नमस्कार कर कर लघु सिद्धांत कौमुदी, पाणिनीय बीच में आएगा, अच्छा कस्मे प्रयोजनाय लघु सिद्धांत कौमुदी करोमी पाणिनीय प्रवेश आए। तो पहले शब्द हम प्रयोग किया था पाणिनीय, इस शब्द का क्या अर्थ है? पाणिनीय शब्द का क्या अर्थ है? व्याकरण। हाँ, तो किसकी व्याकरण है? पाणिनीय। जैसे पहले सुना है ना, भारतीय महाराष्ट्रीय, ये शब्द का अर्थ होता है न तो देश यानी व्यक्ति, तो पाणिनीय शब्द है, पाणिनीय का अर्थ है पाणिनि के द्वारा बनाया गया ग्रंथ, उसका नाम है पाणिनीय। और उस पाणिनीय में वहाँ सप्तमी तत्पुरुष है, पाणिनीय प्रवेश में क्या समास करेंगे? सप्तमी तत्पुरुष करेंगे, ठीक है ना। तो पाणिनीय शब्द राम की तरह बन रहा है, तो पाणिनीय का सप्तमी एकवचन में क्या बनेगा? पाणिनीय। और पाणिनीय आगे क्या शब्द है? प्रवेश। तो पाणिनीय और प्रवेश के बीच में क्या समास करेंगे? सप्तमी तत्पुरुष। तो विग्रह कैसे बोलेंगे? विग्रह बोलो, पाणिनीय प्रवेश। प्रवेशाय तो बाद में प्रवेशाय तो चतुर्थी एक वचन है पाणिनीय प्रवेश ऐसा देखिए इस थोड़ा समाज का आपको संस्कार देंगे सप्तमी तत्पुरुष कर्मी ये सप्तमी और प्रवेश ये होगा ये समा ये अभी है ये होगा लौकिक विग्रह क्या हो गया ये लौकिक विग्रह अभी अलौकिक विग्रह में हमेशा समास होता है लौकिक विग्रह में समास नहीं होता है अलौकिक विग्रह क्या लिखेंगे तो देखिए पाणिनि घी प्रवेश ये हो गया अलौकिक विग्रह ठीक है अभी आपने तो पढ़ा ही होगा विभक्ति यत्र लुप्यते तो विभक्तियां क्या कर देंगे हम लोप कर देंगे किस विभक्तियां लोप कर रहे हैं सप्तमी विभक्ति का लोप करेंगे तो यहाँ अर्थ सप्तमी का रहेगा विभक्ति यत्र लुप्यते तदर्थस्तु प्रतीयते तो जिस विभक्ति का लोप हुआ उस विभक्ति का वहां अर्थ रहेगा तो आप किस विभक्ति का लोप कर रहे हैं सप्तमी का लोप कर रहे हैं इसलिए सप्तमी का अर्थ रहेगा पाणिनीय ग्रंथ में पाणिनीय में पाणिनीय का क्या अर्थ है ग्रंथ उसमें क्या कर रहे हैं प्रवेश पाणिनीय के ग्रंथ में प्रवेश और उसके लिए मैं ग्रंथ रच रहा हूँ तो इसका लोप कर लीजिए तो शब्द बन गया हमारा प्रवेश ये प्रथमा के एकवचन में क्या बनेगा पाणिनीय प्रवेश और चतुर्थी में क्या बनेगा है ना तो पाणिनीय जो पाणिनीय कहते हैं पाणिनीय का ग्रंथ और आपने सप्तमी विभक्ति लोप किया इसलिए पाणिनीय ग्रंथ में क्या प्रवेश और उस प्रवेश के प्रवेश करने के लिए क्या कर रहा हूँ लघु सिद्धांत कौमुदी अहम करूमी ऐसा इसका अर्थ हो गया तो सीधा सीधा देखिए तो घुमा फिरा के बहुत बड़ी बात हो गई सीधा सीधा अर्थ इसका है कि अहम यानी मैं कौन वरद राजाचार्य मैं वरद आम सर्वनाम है किसी ने किसी को कहेगा तो वरद राजाचार्य मंगलाचरण कर रहे हैं तो मंगलाचरण करेंगे मैं वरद राजाचार्य पाण सरस्वती देवी को नमः शुद्ध गुणों से विशिष्ट जो सरस्वती देवी हैं उस शुद्ध गुणों विशिष्ट सरस्वती देवी को नमस्कार कर पाणिनीय नाम का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए ये जो ये लघु सिद्धांत कौमुदी को मैं कर रहा हूँ समझ आया ये सब आपको समझ लेना चाहिए आगे थोड़ा एक नंबर टिप्पणी देखेंगे हम एक नंबर टिप्पणी किसके ऊपर है नत्वा यानी ये पूरे श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं है ना केवल नत्वा की नहीं है श्लोक के ऊपर टिप्पणी है तो श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं श्लोक का अर्थ बता रही है ठीक है ना अभी देखेंगे अपन श्लोक में अहम शब्द है या नहीं है है ना श्लोकों के पूरे का व्याख्यान उसी को ही कहते हैं कि जो श्लोक में पद है उसका व्याख्यान करना एक व्याख्येय पद हो गया उसका व्याख्यान करेंगे व्याख्यान करते हैं तो देखिए आगे श्लोक में अहम है या नहीं है एक उंगली ऊपर श्लोक पे रखेंगे एक उंगली टिप्पणी पे नीचे वाली टिप्पणी पे रखेंगे श्लोक में अहम शब्द है या नहीं है अहम शब्द का क्या अर्थ बताया टिप्पणी में वरद राजाचार्य ये किस शब्द का अर्थ है अहम शब्द का अहम शब्द हो गया यहाँ क्या व्याख्येय क्या हो गया व्याख्येय और व्याख्या क्या है वरद राजाचार्य ये वरद राजाचार्य क्या है व्याख्यान है व्याख्यान कहो जाए व्याख्या कहो और व्याख्येय कौन है ठीक है तो अहम शब्द का अर्थ बता दिया वरद राजाचार्य फिर श्लोक में क्या शब्द हैं शुद्धाम शुद्धाम का नीचे श्लोक में टिप्पणी में क्या अर्थ बताया दोष यानी जिसमें दोष नहीं हो तो उसको शुद्ध कहते हैं और जिसमें दोष होते हैं उसको क्या कहते हैं अशुद्ध तो दोष रहिताम दोष रहिता हाँ दोष रहिताम दोष रहिताम फिर आगे श्लोक में अर्थ है गुण्याम गुण्याम का क्या अर्थ बता दिया प्रशस्त गुणयुक्ताम है ना सामान्य गुण तो सब में होते हैं गुण्याम में क्या हो गया देखिए गुण शब्द जानते हैं गुण शब्द जानते नहीं जानते हैं तो गुण में अगर मतुप का एक प्रत्यय करते हैं, मतुप अभी मतुप भी आपने पहली बार सुना तो मतुप का अर्थ घर कैसे करेंगे, जैसे आप धन जानते नहीं जानते, धन जानते, धन एक चीज है, धनी, धन और धनी में क्या अंतर है, धन किसको कहते हैं, धन यानी पैसे को धन कहते हैं, और धनी किसको कहते हैं, जिसके पास धन है उसको धन कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे जैसे विद्या आप जानते नहीं हैं, जानते है ना, और विद्यार्थी किसको कहते हैं, विद्या का अर्जन करने वाला, अर्थ यानी प्रयोजन जिसको है, विद्या अर्थ प्रयोजनम यस्य इति विद्यार्थ, और वो विद्या अर्थो अस्य अस्ति इति विद्यार्थी, विद्या को जाने। ब्रह्मचर्य आप जानते हैं और ब्रह्मचारी, योगी आप जानते हैं, योग आप जानते हैं और योगी, ठीक है ना, त्याग आप जानते हैं त्यागी, त्याग और त्यागी में क्या अंतर है, त्याग करने वाले को त्यागी कहते हैं और त्याग एक क्रिया है। तो ऐसे आप शब्द धनी, आप सीधा उस उधर मत जाओ, धन और धनी को पकड़ लो बस, धन क्या चीज है, धनी क्या चीज है, उसमें ई जोड़ दिया अभी एक व्यक्ति हो गया, और धन ई कार को हटा दिया मुद्रा, ये धन आ रहा है। इसी प्रकार से गुण एक आप जानते हैं और गुण और उसमें यकार जोड़ दिया, यानी ये मतुप का अर्थ है, मतुप वाला, यकार का अर्थ क्या है, वाला, तो अरे वाला है, लेकिन यहाँ सरस्वती स्त्रीलिंग में चलेगा, इसलिए वाली, किस वाली, गुण वाली है ना, जैसे वाला धन वाला तो गुण वाली, तो गुण तो सब में ही होते हैं, गुण किस में नहीं होते हैं, है ना, वो श्लोक आपको याद होगा ना, अयोग्य पुरुषो नास्ति, तो अयोग्य कोई भी पुरुष अयोग्य थोड़ी, तो गुण है तो ही तो उसमें कुछ ना कुछ गुण है, उसमें ज़्यादा है उसमें कम है, सब व्यक्ति में सब गुण नहीं होते, सब गुण कोई सब व्यक्ति कोई ऐसे नहीं होते, तो गुण, लेकिन कैसे गुण, प्रशस्त गुण, यानी बड़े हुए गुण हैं, सामान्य गुण सब में होते हैं, लेकिन प्रशस्त गुण युक्ताम, प्रशस्त गुण युक्ताम काम सरस्वती, प्रश्न करेंगे द्वितीय, द्वितीय से लिख रहा तो प्रश्न भी क्या करेंगे, द्वितीय से करेंगे, प्रशस्त गुण युक्ताम काम सरस्वती, तो शुद्ध गुण, शुद्धाम का अर्थ होता है दोष रहताम, गुण्याम का अर्थ बता दिया, प्रशस्त गुणों से युक्ताम काम सरस्वतीम, सरस्वतीम देवी, सरस्वती जो देवी है उसको, सरस्वती देवी का क्या अर्थ बताया, वाग देवताम, तो वाग देवता में अभी अभी यहाँ समास देखेंगे, वाग देवता में क्या समास करेंगे, षष्ठी करेंगे, तो ये वाग शब्द क्या है, इसके समान चलेगा, तो इसके समान चलेगा, तो षष्ठी में कैसे बोलेंगे विग्रह, वाग, हाँ थोड़ा वहाँ भी आगे आएगा, वाच देवता इति वाग, वाच वाक का षष्ठी में बना वाच, तो वाच यानी वाणी की देवता, देखो हिंदी में करे वाणी की, षष्ठी में काके की होता है, तो वाणी की कौन, देवता, वाणी का देवता दिखा ना, वाणी देवताओं, तो सरस्वती का अर्थ बता दिया, वाणी की जो देवता है उसको, उसको क्या कर रहे हैं, नत्वा, उसको क्या कर रहे हैं, नत्वा, नत्वा क्रिया है नहीं है, कौन सी क्रिया है, गौण क्रिया, नत्वा का क्या अर्थ बता दिया, नमस्कृत्य, नमस्कृत्य, कृत्य कहते हैं कर कर, कृत्य का क्या होते हैं, कर कर, किसको कर कर, कैसी सरस्वती है, शुद्धांग गुण्याम, शुद्धांग गुण्याम का क्या अर्थ बता दिया, वाग देवताम, ऐसा है ना, ये कहते हैं इसको क्या, व्याख्या, शब्दांतर बता देने को व्याख्या कहते हैं, तो उस नत्वा का क्या अर्थ बता दिया, नमस्कार, अच्छा वो आया था पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय प्रवेश मूल शब्द है हमारा, श्लोक का शब्द है, तो हाँ जी हाँ जी, जी क्या कह रहे हैं, हाँ नहीं, मूल शब्द है सरस्वती देवी, उसका व्याख्या कर दिया वाग देवताम, उसका फिर हमने बीच में समास देखा था वाचह देवता इति वाग देवता ताम वाग देवता, क्या शंका है यहाँ, हाँ वो क्या ना, एक सूत्र आता है जलाम जसोंते, उससे ककार को गकार हो गया, हाँ कभी भी शंका हो तो आप पूछ लेना कोई। तो देखिए पाणिनीय प्रवेशाय हमारा ये मूल श्लोक का शब्द है उसका देखिए अभी व्याख्यान करें। लेकिन पाणिनीय प्रवेशाय पाणिनी नाम का ग्रंथ है उसमें प्रवेश करने के लिए कौन प्रवेश करना चाहता है, है ना, किसके प्रवेश के लिए, किनको प्रवेश करवा रहे हैं? तो बालानाम, बालानाम कहाँ का रूप है, कहाँ का रूप है, बालानाम का क्या अर्थ हो गया, बालकों के तो अर्थ है बालकों को प्रवेश करने के लिए, बालकों को किसमें प्रवेश करवा रहे हैं, जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसमें बालकों को प्रवेश करवाने के लिए अहम वरदराजाचार्य शुद्धां गुण्यां सरस्वती देवता देवीं नत्वा लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि, ये इतना ही अर्थ हो गया। अभी उसका देखे आगे बता, पाणिनीय प्रवेश शब्द का अर्थ क्या बता दिया, पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे, पाणिनीय प्रवेश का क्या अर्थ बता दिया, पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे। पाणिनीय इस शब्द की व्याख्या कितनी है, पाणिनीय प्रवेश शब्द का अर्थ है अलग है, पाणिनीय इसकी व्याख्या कितनी किया बताइए, हाँ देखिए मान लीजिए पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे ये किस शब्द की व्याख्या है, पाणिनीय नहीं प्रवेश का आगे देखो प्रवेश शब्द आगे दे रखा है, तो पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे देखिए शास्त्र कहाँ का रूप है, सप्तमी एक वचन, तो सप्तमी तत्पुरुष हो रहा है, तो पाणिनीय नाम का जो व्याकरण शास्त्र है, तो पाणी अच्छा व्याकरण का विशेषण कौन है यहाँ, पाणिनीय, पाणिनीय जो शास्त्र है, तो कौन सा समास करेंगे, कर्मधारय, तो पाणिनीय चाशो शास्त्री थी पाणिनीय शास्त्र, पाणिनीय नामक का जो व्याकरण नहीं पाणिनीय चाशो व्याकरण थी पाणिनीय, पहले ऐसा कर लेना चाहिए व्याकरण चाशो शास्त्र थी व्याकरण शास्त्र और पाणिनीय चाशो व्याकरण शास्त्र थी पाणिनीय व्याकरण शास्त्र, और तस्मिन तस्मिन बोलने पर ये बोलेंगे तो शब्द क्या मिलेगा, तस्मिन यानी पाणिनीय, तस्मिन कहने से जैसे यहाँ नीचे बोलेंगे पाणिनीय शास्त्र पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे, पाणिनीय नामक का जो व्याकरण शास्त्र है उसमें उसमें क्या कर रहे हैं, प्रवेशार्थम, प्रवेशार्थम किसका अर्थ है, जो प्रवेशाय दिया ना वो प्रवेश चतुर्थी का अर्थ होता अर्थम, तो पाणिनीय आप प्रवेशाय कहो चाहे प्रवेशार्थम कहो एक ही बात है, तो प्रवेशाय इसका क्या अर्थ है, प्रवेशार्थम, तो प्रवेश करने के लिए कहाँ प्रवेश कर रहे हैं आप, पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में, पाणिनीय शास्त्र में क्या कर रहे हैं, प्रवेश, और उस प्रवेश करने के लिए अभी देखो नीचे दे दिया उन्होंने लघ्वी चाशो सिद्धांत कौमुदी थी, सिद्धांत कौमुदी ताम ताम ताम यानी ताम का अर्थ आगे ताम सर्वनाम है, ताम से ये सर्वनाम किसका परामर्श कराएगा, पूर्व शब्द क्या बनेगा, अंत कौमुदीम, ताम ये स्त्रीलिंग में चलता है इसलिए ताम का अर्थ हो गया लघु सिद्धांत कौमुदीम, ये थोड़ा आपको भारी लग रहा है आपके चेहरे से पता चल रहा है कि मैं क्या आप वैसे बिल्कुल अनजान कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा समाज का देखिए मैं कुछ अपूर्व तो नहीं बता रहा हूँ आपके सामने टिक्का टिप्पणी पढ़ के बता रहा हूँ अभी क्या नहीं तो मैं कुछ ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ने व्याकरण आए और मैं आपके न्याय का कुछ ऐसा ग्रंथ बोल रहा हूँ द्रव्य कर्म सामान्य विषय समवाय भाव ये आपको पता ही नहीं क्यों बोलूँगा रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण फिर ऐसा तो नहीं बोल रहा साध्यता अवच्छेदक संबंध अवचिन्न साध्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगिता ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ ये आपके सामने शब्द लिख रखे हैं फिर भी थोड़ा आप चेहरे से पता चल रहा है कि आप उससे क्या बोल रहे हैं हमको तो पता भी नहीं चल रहा है तो अभी जैसे ताम शब्द हैं ताम शब्द सर्वनाम है और ये स्त्रीलिंग में चल रहा है मेरे को पता नहीं जैसे अन्य आप पढ़ के आए क्या वहाँ अत्यंत सरलता से है क्योंकि मेरे को पता नहीं कैसे पढ़ा आपने अच्छी तरह से पढ़ाते हैं तो देखिए कैसे अभी ताम शब्द क्या है सर्वनाम है जैसे आप तम बोलेंगे ना तम से तम एक सर्वनाम है किसी सर्व का यानी सभी का नाम है तम से आप कुछ भी लें तम से आप क्या ले सकते हैं यहाँ कुछ का मतलब एक लेना पड़ेगा ना नहीं कर्म तो है ही है, ले सर्वनाम ये परामर्श कराएगा, तम रामम तम रामम। अब यहाँ ताम दिया, ताम किसका परामर्श कराएगा? ताम देखो तो ताम कराया लघु सिद्धांत ओगुण, ये इसका परामर्श है। ये ताम शब्द इतने पूरे शब्द के विषय में कहेगा, क्यों कराएगा? इससे पूर्व जो भी होगा उसी के विषय में कहेगा। पूर्व कौन है? लघु सिद्धांत ओगुण, तो इतने को कहेगा। तो ताम शब्द का क्या अर्थ हो गया? लघु सिद्धांत ओगुण। तो ताम उसको ताम करोमी, ताम काम करोमी, लघु सिद्धांत करोमी है ना। लघु सिद्धांत क्यों आए सर्वनाम है ना, ये देखिए आगे ग्रंथों में बड़े अच्छा। अभी पूरा आप ताम नहीं लिखते और पूरा लघु सिद्धांत कौमुदी इतना लिखते हैं तो जगह लगता नहीं रहता है। ये स्त्रीलिंग में चलता है, जैसे ये पुल्लिंग का सर्वनाम है, अभी इसी के बाजू में स्त्रीलिंग रहेगा तो वो उसका शब्द देखे, ये स है स्त्रीलिंग बनेगा सा, यहाँ तो है ते, और ये ते नहीं बनेगा ता। अच्छा यहाँ तम है, स्त्रीलिंग बनेगा ताम, ताम ते तान, तान बनेगा, क्या बनेगा? ताहा बनेगा। यहाँ तेन है स्त्रीलिंग में, क्या बनेगा? तया, तया, ठीक है ना, ताभ्याम ताभी, ऐसा बनेगा। ये लिंगों को लेकर थोड़ा परिवर्तन, ताम है तो यानी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो पूर्व में कौन स्त्रीलिंग वाचक शब्द है? उसको और द्वितीयांत है, वो ताम द्वितीयांत है ना, तो इसका क्या अर्थ हो गया? उसको, उसको, तो ये ताम का भी अर्थ है उसको, हिंदी में अर्थ परिवर्तन नहीं का, ताम यानी उसको, उसको किसको? क्या कर रहे हैं? करोमी, करोमी, अहम करोमी, इतना अर्थ हो गया। थोड़ा देखिए कोई इस एक नंबर टिप्पणी का पुनः अर्थ कर सकते कोई? बोलो आप बोलो। अहम वरद राजाचार्य शुद्ध गुणों वाली शुद्ध शुद्धानाम दोष रहिता दोष रहित रहितो वाली गुण्याम प्रशस्त गुणयुक्ताम सरस्वती देवी सरस्वती देवी नाम वाग्देवता नमस्कार करोमि नमस्कृत्य। हिंदी करना ना, देखो अहम का अर्थ हो गया वरद राजाचार्य, शुद्धाम का अर्थ हो गया दोष रहिताम, ऐसे दोष दोष रहित दोष रहित वाली यानी शुद्ध दोष रहित सरस्वती देवी को, गुण्याम का अर्थ प्रशस्त गुण युक्ति सरस्वती देवी को, बार बार उसका विशेषण आपको बोलना पड़ेगा है ना, शुद्ध दोष रहित कौन? सरस्वती देवी को आपको बार बार, द्वितीय है तो को बोलना पड़ेगा। गुण्याम का अर्थ प्रशस्त गुण युक्त प्रशस्त गुणों से वाली सरस्वती देवी को, देवी इसके साथ जुड़ेगा। और सरस्वती देवी का अर्थ होता है वाग देवता को, क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर कर यानी नमस्कृत यानी नमस्कार कर कर, किस लिए नमस्कार करें? कोई बिना प्रयोजन कोई भी व्यक्ति किसी के सामने झुकता नहीं, कोई प्रयोजन होगा तो ही झुकेगा, तो किस लिए झुक रहे हैं? तो पाणिनीय प्रवेश आए, पाणिनीय का अर्थ बता दिया, पाणिनीय व्याकरण शास्त्र है उसमें प्रवेश करने के लिए, किस लिए प्रवेश कर रहे हैं? किसको प्रवेश करा रहे हैं? बालकों को, तो बालकों को पाणिनीय नामक के व्याकरण शास्त्र है उसमें प्रवेश कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? लघु सिद्धांत कौमुदी को कर रहा हूँ यानी रचिया रचयामी मैं बना रहा हूँ, ऐसा इसका अर्थ हो गया। ठीक है, अर्थ हुआ, स्पष्ट हुआ, कल पुनः इसको पूछेंगे। देखिए प्राय क्या ना कि यहाँ विद्यार्थी की संख्या बढ़ती है घटती है, क्यों घटती है कि दूसरे दिन वो का पाठ पहुँचते हैं इसलिए घट जाती है ना, विद्यार्थी केवल हमको श्रवण करवा दो, जैसे कोई स्वभाव पड़ा हो ना बचपन से राम जी की कथा सुनते हैं, वहाँ कथाकार पूछते हैं क्या सीता किसका पिता है, तो वो उसके पिता है, आदत क्या पड़ी हुई है, आदत वो पड़ी है तो कथाकार मान लो पूछ ले कि बताओ श्रोताओं सीता किसका पिता है, श्रोता बिना सोचा कहेंगे सीता लवकुश के पिता हैं, वहाँ कुछ विचार भी नहीं करेंगे, वहाँ ऐसा भी कहेंगे अरे सीता किसका पिता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब यहाँ समस्या यही है ना, यहाँ ये समस्या है कि पाठ को पूरा उसको ऐसा मंथन करते हैं, मंथन करते समय आप देखिए कितना जोर आता है, वो जोर आते समय विद्यार्थी पलायन हो जाते हैं, वो नहीं, तो इसलिए थोड़ा आप देख हमेशा पाठ जो पाठ पढ़ाया उसको देखना, वो आपका स्वधर्म है, जो आज पाठ पढ़ाया वो आपका यहाँ से वो स्वधर्म चालू हो गया, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो आज का मेरा क्या स्वधर्म है? तो आज का यही स्वधर्म है कि आज का पाठ पढ़ा या उसको देखना, यही आपका स्वधर्म है, ठीक है ना उसको। तो इसलिए मैं कल पूछूंगा, आप देख लेना। आगे चलते हैं। अथ संज्ञा प्रकरणम्। अथ अतः शब्द आया। अतः शब्द के आठ अर्थ होते हैं और अतः शब्द मंगलवाचक होता है ना। मंगलानंत नहीं, ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतु ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका उभौ। ये याद होगा सबको, याद है? नहीं, थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ना। देखिए आप लिख सकते हैं, लिखेंगे तो, लेकिन देखिए जो वही लिखेगा जो याद करेगा, बिना देखिए याद करेगा वही लिखेगा, बिना बाकी बिना याद किए हुए तो आप लेखने का शाही भी खत्म होगा, पुस्तक भी खत्म होगा और हमारा भी वाणी का दुरुपयोग होगा। इसलिए जो वही लिखेंगे और नहीं लिखेंगे तो मैं पूछूंगा भी नहीं, आप मैं देख लूँगा अभी कौन कौन लिख रहे हैं उसी से पूछूँगा। हाँ देखिए, ओंकारश्चात शब्दश्च, ओंकारश्चात शब्दश्च, ओंकारस मैं इसमें नहीं ये देख रहा हूँ, ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा भित्वा का अर्थ फाड़ कर, भेदन कर कर, है ना। विधिर विधारने से त्वा प्रत्यय करेंगे। त्वा देखिए कुछ प्रत्ययों के विषय में भी आप रुचि रखेंगे तो ये क्या है ना, छुट्टी छुट्टी में हम क्या करेंगे, कुछ हम अगर जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कुछ कार्य होते हैं जैसे त्वा का क्या अर्थ है, त का क्या अर्थ है, ये कुछ प्रत्यय हैं। आप सामान्य केवल आप कुछ भी नहीं जानते, 10-15 प्रत्यय जान लो, 10-15 क्रिया जान लो, 2-3 राम जान लो, आप अच्छे लोक में प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो त्वा का अर्थ है कर, तो भित्वा का अर्थ है फाट, मतलब भेदन कर कर, है ना। कंठं भित्वा विनिर्यातो, विनिर्यातो ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं विद्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिका उभौ। तस्मात् ये तस्मात् देखिए, तस्मात् मांगलिका उभौ, या दकार है तकार है या दकार होना चाहिए, जलाम जसवंत एक सूत्र है। तस्मात् मांगलिका उभौ, तस्मात् मांगलिको को तो मांगलिका, मांगलिका उभौ, एचो अवयव लग के मांगलिका उभौ, उभौ नहीं, ये उभो नहीं लिखो, जैसा संधि वैसा आपने उभो लिख दिया, उभो नहीं है, उभो उभो शब्द मूल तो उभो है लेकिन वह संधि एचो अवयव उभो उभो। हाँ चलो, आप कल याद नहीं करना क्योंकि त्रुटि पूर्वक कोई चीज याद नहीं करना। अच्छा कल पुनः दिखा दूंगा, समय आज हो गया है। और अतः शब्द के अर्थ कितने होते हैं वो थोड़ा आप देख लीजिए, आप इसको याद करके ला सकते तो लाना, वो श्लोक में कल पुनः लिखाऊंगा तो याद करना। आप पेज नंबर निकाल लेंगे 79 79। मिला नहीं मिला उसका टिप्पणी देखिए, 79 79 79 अभिमान में क्या कर रहे हैं, 7-9 जाना नहीं था। हाँ मैं आपके लिए बोला, हिंदी आपको थोड़ा समस्या होगा इसकी। अभी टिप्पणी देखिए, प्रथम टिप्पणी में क्या लिखा है, वो ये कितना दिख रहा है ऊपर, सेमिति नहीं है। हाँ आगे देख, अथो अथेति टिप्पणी में है या नहीं है, तो अथ और अथे इस शब्द के, अथो शब्द के और अथर शब्द के अर्थ बता दे, वो अथे अथ इति है, आदगुण लग गया, बाकी अथ शब्द है। मंगला अनंतर, पहले देखो मैं उच्चारण कर देता हूँ, मंगलानंतर आरंभ प्रश्न काष्ण अधिकार प्रतिज्ञा समुच्चयेषु, ऐसा है। तो आप देखो अलग अलग कोमा लिखेंगे, पहला अर्थ है मंगल, पहला अर्थ क्या है मंगल, फिर है अनंतर, दूसरा अर्थ क्या है अनंतर, तृतीय अर्थ है आरंभ, फिर है प्रश्न, फिर है काष्ण्य, काष्ण्य ऐसा, फिर है अधिकार, काष्ण्य काष्ण्य अधिकार, फिर है अधिकार, वहां संधि होके लिख रहे हैं, अधिकार में अकर संधि हो गया, काष्ण्याधिकार हो गया, काष्ण्य अधिकार, फिर है प्रतिज्ञा, फिर आगे है समुच्चय, और सप्तमी बहुवचन है सम, इन अर्थों में। हाँ जी, हाँ लघु में हमें अभी पृष्ठ संख्या बताएगा ना आपको, सेवन नाइन, अच्छा पुरानी है आपका, हाँ तो इसमें थोड़ा ये आप बता, ठीक है तो आज यहाँ तक रखते हैं इसको, आप इसको याद कर सकते हैं तो आप याद करके आना, मतलब अथ अथ शब्द आता है अतः द्वितीयोध्याय, तो अथ का वहाँ क्या अर्थ लेंगे है ना, अतः प्रथमोध्याय, जो वहाँ प्रथम अध्याय में अथ शब्द आया, द्वितीय अध्याय में जो अथ आया वहाँ क्या अर्थ लेंगे, अथ शब्द दोनों हैं, तो प्रथम अध्याय में अतः प्रथमोध्याय वहाँ करें आरंभ करते हैं, और द्वितीय अध्याय में अजय अथ यानी अनंतर ले रहे हैं, द्वितीय अध्याय के अनंतर, ऐसा देखिए ठीक है ना, ऐसा कल इसका व्याख्यान करेंगे, आज के लिए याद करके आना, आज यहाँ तक रखेंगे।